Love is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? Beside you, more than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to congregate around your face. When you love someone, it comes back to you. In love is a funny thing. It's making my blood flow with energy, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend when you love someone. Your heart beat. So loud when you love someone, your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to congregate around your face. When you love someone, when you love. Gonna give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight. And we will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will, you and I will. Jason Mraz, a través de Musicòpolis, la capital de la música, la descoberta de nous senzills i noves cançons des del seu àlbum Yes, presentant-nos aquest senzill anomenat Love Someone, estimant amb algú. Seguim endavant, Musicòpolis et presenta aquest tema de la unió. Des del Hipgnosis 2.0 ens arriba la cançó Fueron los celos 2.0. Rafael Corbí al teu costat amb un segment més de Musicòpolis, la teva radiofórmula d'actualitat. Vi que por un momento perdí el control. No era yo el que maldecía, no era yo. Perdona si mis palabras te han hecho llorar. Si de algo soy culpable es de amar. Hoy mi mente se nubló. El corazón fueron los celos y no yo. Si de algo soy culpable es de amor. Sé que me perdió el orgullo, siempre hago igual. cosas que más quiero soy penar. Solo pretendía guardar algo de mi posesión. Fueron los celos, fueron los celos. Istanbul és el tema que ens aporta Morrissey, també debutant mitjançant el nostre espai i amb el seu album World Peace is None of Your Business. Aquesta és la cançó de la Rebeca, des de Gloria, el mateix àlbum que ens porta aquesta cançó. la versió 2014 d'aquest clàssic de Captain Jack, el Give It Up, en versió 2014, com diuen ells mateix. Seguim amb la música de casa. Són històries sense importància, almenys així ho bateixen Radio Carbó, coses sense importància. De vegades tinc el cap ple d'idees espesses, només veig la part fosca i les dificultats. M'amoïno per la pasta per tenir una vida intensa, per la monotonia i com tirar endavant. Les notícies no m'ajuden, la cosa es posa lletja, veig com la gent no ens estem avorregant. De tant en tant hi ha algú amb la ment desperta i veus que el que més importa és el que tens davant. Coses, coses sense importància que es tornen rellevants. Estones intenses, instants i paraules, coses molt properes a l'abast de la mà. Cançons ben trobades, jo qui encara en sap escriure un bon llibre en català. Passejar amb la bossa per la platja, anar pel carrer, xiulant com els pardals. Gana de fer coses noves i espectacles ben cuidats, de petit format. Sabem qui volem ser, és la nostra cultura, és la nostra manera, ningú ens pot fer callar. És el moment de les petites coses, coses sense importància, es tornen rellevants. Estones intenses, instants i paraules, coses molt properes a l'abast de la mà. El gust de la silla i l'olor del mar, un vi sofisticat amb un bon sopar. Sortir amb els amics a fer una cervesa i pintar les parets amb colors elegants. Síndria i l'olor del mar, un vi sofisticat amb un bon sopar. Sortir amb els amics a fer una cervesa i pintar les parets amb colors elegants. De Ràdio Carbó, històries de microones. Aquesta és la cançó anomenada Coses sense importància. Up and away, seguim amb els ritmes musicals internacionals que ens arriben a través de Musicòpolis, la teva ràdio forma de l'actualitat. Up and away és la cançó de Italo Brothers. We're the rebels of the night, we hold our hands up high, we're dancing with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the night, a thunder to your brain, stranded by the tide, we're running through your veins. We're the rebels of the night, we hold our hands up high, we're dancing with the light and reaching for the sky. We're the rebels of the night, a thunder to your brain, stranded by the tide, we're running through. We're the rebels of the night. We want it.